สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่491พระวาทะสุดท้ายของพระเยซูบนไม้กางเขนพระวาทะที่3พระวจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่19ข้อ25ถึงข้อ26พระวาทะที่3หญิงเอ๋ยจงดูบุตรของท่านเถิดเราทบทวนนะครับพระวาทะแรกของพระเยซูขณะที่ตะปูกำลังตอกไปที่พระหัตถ์ของพระองค์พระวาทะแรกนั้นเป็นพระวาทะแห่งการอภัยโทษการขออภัยโทษจากพระบิดาพระเยซูอธิษฐานว่าโอ้พระบิดาเจ้าข้าขอโปรดอภัยโทษเขาเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรนี่คือพระวาทะแรกพระวาทะที่สองเป็นถ้อยคำแห่งความรอดวันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษมพี่น้องสังเกตนะครับวาทะแรกเป็นถ้อยคำแห่งการอภัยโทษวาทะที่สองนั้นเป็นถ้อยคำแห่งความรอดวันนี้จะเข้าสู่วาทะที่สามวาทะที่สามเป็นถ้อยคำแห่งความรักครับหญิงเอ๋ยจงดูบุตรของท่านเถิดพี่น้องครับไม้กางเขนเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างไม้กางเขนเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะเหตุที่ไม้กางเขนนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความรักที่ยิ่งใหญ่สูงสุดเท่าที่มนุษย์เคยได้รับและมีมาเพราะเนื่องจากมีองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเยซูคริสต์นั้นได้สิ้นพระชนตายแทนความบาปของเราทั้งหลายทำให้เราพ้นจากกฎต่างๆที่ผูกมัดไม่ว่าจะเป็นธรรมบัญญัติหรือกรรมซึ่งผูกมัดชีวิตมนุษย์มาทุกยุคทุกสมัยในการเดียวกันไม้กางเขนเมื่อเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งไม้กางเขนเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนด้วยเมื่อเราเห็นชีวิตของนางมารีซึ่งเป็นคุณแม่ของพระเยซูน้องชายน้องสาวของพระเยซูและบรรดาสาวกผู้ที่ทั้งเชื่อและบรรดาคนที่ไม่เชื่อทหารผู้นำศาสนาหรือแม้กระทั่งโจรที่ถูกตรึงบนแม่งเขนพร้อมกับพระเยซูคนที่มึงดูคนที่ประหารชีวิตพระองค์เปลี่ยนทุกอย่างครับแม่งเขนนั้นเปลี่ยนแปลงผู้คนในประวัติศาสตร์และเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์เราเห็นนะครับว่าแม่งเขนนั้นกระตุ้นผู้คนในลักษณะต่างๆและในพระธรรมยอห์นบันทึกพระวาทะที่3นี้เป็นถ้อยคำแห่งความรักที่พระเยซูแสดงออกต่อนางมารีซึ่งเป็นมารดาฝ่ายโลกของพระเยซูพี่น้องครับจากพระคำตอนนี้ทำให้เราเห็นถึงความจริงนะครับว่าไม้กางเขนสามารถเปลี่ยนแปลงครับแปลว่าความรักนั้นที่ได้รับจากไม้กางเขนนั่นเองสามารถเปลี่ยนแปลงผู้คนบางคนหลายคนให้กลายเป็นคนกล้าหาญพี่น้องครับนางมารีนั้นทนทุกข์ทรมานมากที่สุดมากกว่าใครๆเพราะว่านางมารีนั้นได้ตั้งครรภ์และบังเกิดบุตรชายที่มีชื่อว่าพระเยซูเมื่อ33ปีที่แล้วถือว่าเป็นการอัศจรรย์มากแต่ในขณะเดียวกันครับนางเองถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับพระพรมากกว่าหญิงคนใดเพราะนางมีสิทธิพิเศษที่ได้รับพระราชทานจากองค์พระผู้เป็นเจ้ายิ่งใหญ่กว่าสตรีอื่นใดและในขณะเดียวกันครับไม่ต้องสงสัยเลยครับว่านางมารีเธอก็ทนทุกโศกเศร้ามากที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่านางมารีนั้นเป็นผู้ที่รับความรักของพระเจ้าและในเวลานี้พระเยซูกำลังฝากครับกำลังฝากมารีซึ่งเป็นคุณแม่ฝ่ายเนื้อหนังในโลกนี้ของพระองค์ให้กับยอห์นนะครับสองท่านนี้คือมารีกับยอห์นอัครสาวกนั้นเป็นผู้ที่อยู่ใต้ไม้กางเขนแล้วครับ พี่น้องคงจำได้ว่ามีบุคคล5คนอย่างน้อยที่ได้รับการเอ่ยถึงว่าเป็นผู้ที่ไม่กลัวและปรากฏตัวที่ไม้กางเขนคนแรกคือนางมารีครับมารดาพระเยซูและคนที่2ก็คือยอห์นครับและทั้ง2ทั้งคู่นั้นก็เป็นผู้ที่พระเยซูกล่าวถึงบนไม้กางเขนคนที่3ถ้าพี่น้องจำได้ก็คือมารีมักดาลาและคนที่4ก็คือมารีมารดาของยากอบน้อยและโยเซฟและคนที่5ก็คือนางซาโลเมซึ่งเป็นมารดาของยากอบและยอห์นพี่น้องครับทั้ง5คนเนี่ยกลายเป็นคนที่กล้าหาญครับไม่กลัวเนื่องจากไม้กางเขนที่พระเยซูทรงรับความทุกข์ทรมานรับแบกความบาปของเราทุกคนในโลกนี้บนไม้กางเขนนั้นทำให้คนทั้ง5คนเห็นสัจธรรมความจริงและกลายเป็นคนกล้าหาญพี่น้องครับไม้กางเขนทำให้เรากล้าหาญไหมครับไม้กางเขนทำให้คน5คนอย่างน้อยกล้าหาญครับกลับมาถึงนางมารีนางมารีเองก็ยังมีลูกชายอีก5คนและลูกสาวหลายคนซึ่งบันทึกอยู่ในพระธรรมมาระโกบทที่6ข้อที่3ในขณะเดียวกันครับไม้กางเขนกระตุ้นบางคนให้กลายเป็นคนขี้ขาดเพราะอะไรครับเพราะกลัวครับผู้ที่ติดตามพระเยซูสาวกของพระเยซูหลายคนหนีไปหมดนะครับกลัวที่จะปรากฏตัวที่ไม้กางเขนยิ่งพระเยซูมาใกล้ไม้กางเขนฝูงชนกองเชียร์ก็ยิ่งลดลงสาวกส่วนมากของพระเยซูก็ไปแอบซ่อนเพราะกลัวถูกจับถูกลงโทษเป็นไปได้อย่างมากครับว่าตลอดประวัติศาสตร์คริสเตียนผู้เชื่อจำนวนมากที่อุทิศชีวิตของพวกเขาเพื่อความเชื่อนะครับของคนในรุ่นของเขานั้นมากกว่าทุกยุคทุกสมัยพี่น้องครับในขณะที่ผู้เชื่อบางคนเชื่ออย่างผิวเผินและพอเวลาพบกับปัญหาอุปสรรคความทุกข์ยากลำบากคนเหล่านั้นก็ทิ้งความเชื่อความศรัทธาของเขาที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าไปพระเยซูบอกกับสาวกล่วงหน้านะครับว่าพวกเขาเมื่อเชื่อพระเยซูเขาจะได้รับพระพรในขณะเดียวกันครับโลกจะดูถูกเขาโลกจะเข้าใจผิดเขาโลกบางทีจะข่มเหงเขาคำว่าข่มเหงนั้นก็คือทำให้ล้มลงทำให้ผิดพลาดชักนำสู่ความล้มเหลวทำให้ละทิ้งความศรัทธาในองค์ผู้เป็นเจ้าไปผู้เชื่อจำนวนมากครับมีแนวโน้มที่จะทำให้องค์พระผู้เป็นเจ้าผิดหวังไม่ใช่เพราะว่าการทนทุกข์ฝ่ายร่างกายแต่เพียงเพราะว่าพวกเขาไม่ต้องการถูกใส่ร้ายว่าเป็นผู้ติดตามพระเยซูเท่านั้นเองนะครับนี่คือความเศร้าใจครับนี่คือความน่าอนาถใจที่หลายคนนั้นหลุดออกจากทางของพระเจ้าหลุดออกจากพระพรเพราะอุปสรรคเล็กๆน้อยๆในบรรดาสาวกทั้งหมด12คนนะครับเสียไปคนหนึ่งก็คือยูดาสที่ทรยศอายัดพระเยซูและจากบรรดา11คนที่เหลืออยู่มียอห์นเพียงคนเดียวครับที่เห็นภาพของการถูกตรึงบนไม้กางเขนของพระเยซูเขาได้สัมผัสกับความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม้กางเขนนั้นกระตุ้นให้นางมารีซึ่งเป็นมารดาพระเยซูกับยอห์นนั้นใกล้ชิดยิ่งกว่าคนในครอบครัวซะอีกเพียงครับพระเยซูได้ให้เกียรติบิดามารดาของพระองค์และขณะที่พระเยซูอยู่บนไม้กางเขนนั้นพระเยซูเรียกคุณแม่ของพระองค์ว่าหญิงเอ๋ยหลายคนบอกว่านี่เป็นคำที่ไม่สุภาพทำไมเรียกคุณแม่ว่าหญิงเอ๋ยแต่ผมจะบอกกับพี่น้องครับคำว่าหญิงเอ๋ยนั้นได้พบอยู่ในพระธรรมปฐมกาลบทที่3ข้อ15มันเป็นการเรียกของพระเจ้าที่ใช้เรียกผู้หญิงคือเอวาครับพี่น้องครับพระเยซูขณะที่อยู่บนไม้กางเขนนั้นพระองค์ทรงความเป็นมนุษย์100%ในขณะเดียวกันพระองค์ก็เป็นพระเจ้า100%และการที่พระเยซูได้กล่าววาทะแห่งความรักก็คือพระองค์กำลังผูกพันให้คุณแม่ฝ่ายเนื้อหนังของ พระองค์เองนั้นผูกพันอยู่กับยอห์นซึ่งเป็นสาวกที่มีความกล้าหาญเพราะฉะนั้นพระเยซูกำลังยกคุณแม่ให้กับยอห์นให้ยอห์นดูแลเพราะว่าพระองค์จะไม่ได้อยู่ในโลกนี้อีกต่อไปแล้วพี่น้องครับไม่มีพระกิตติคุณเล่มไหนเลยที่บันทึกว่าพระเยซูเรียกมารีว่าแม่แต่เรียกว่าหญิงเอ๋ยถึง2ครั้งด้วยกันพี่น้องครับไม้กางเขนนั้นกระตุ้นบางคนให้รักกันและกันมากที่สุดนางมารีนั้นสามารถทำให้การตรึงกางเขนนะครับสิ้นสุดโดยการออกชื่อคนที่เป็นบิดาฝ่ายโลกของพระเยซูได้การอ้างสิทธิของพระองค์ที่ทรงเป็นพระเจ้าพระผู้สร้างพระผู้ไถ่พระผู้ช่วยรอดจะสิ้นสุดทันทีเธอไม่ได้ทำเพราะเธอไม่สามารถจะทำได้พี่น้องครับอันนี้เป็นข้อสังเกตของนักวิชาการบางคนแต่คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าในที่สุดแล้วนางมารีเองนั้นก็รู้เรื่องแผนการของพระเจ้าในที่สุดครับว่าพระเยซูนั้นจะต้องสิ้นพระชนบนไม้กางเขนและไม่มีใครที่จะทำให้การตรึงไม้กางเขนนั้นสิ้นสุดลงได้ยกเว้นแต่การสิ้นพระชนความตายของพระองค์บนไม้กางเขนเท่านั้นในขณะที่พระเยซูได้ถูกตรึงไม้กางเขนพระเยซูกล่าวถ้อยคำที่3เป็นถ้อยคำแห่งความรักอยากจะให้พวกเราทั้งหลายได้รับบทเรียนว่าการตรึงกางเขนของพระเยซูทำให้เรากลายเป็นพี่น้องกันครับการตรึงกางเขนของพระเยซูทำให้เรารักกันกลายเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเราไม่ควรแตกแยกกันเราไม่ควรที่จะทำให้เข้าใจผิดกันเราจะต้องสื่อสารกันให้ดีและเราจะต้องรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้มากที่สุดคงไว้ซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวกันความเป็นเอกภาพมากเท่าที่จะมากได้อาเมน